18. ธรรมหทัยวิภัง 1. สัพพสังฆาหิกวานวาระว่าด้วยการรวบรวมสภาวธรรมทั้งหมด978ขันธ์มีเท่าไรอายตนะมีเท่าไรธาตุมีเท่าไรสัจจะมีเท่าไรอินทรีย์มีเท่าไรเหตุมีเท่าไรอาหารมีเท่าไรผัสสะมีเท่าไรเวทนามีเท่าไรสัญญามีเท่าไรเจตนามีเท่าไรจิตมีเท่าไรขันธ์มี5อายตนะมี12ธาตุมี18สัจจะมี4อินทรีย์มี22เหตุมี9อาหารมี4ผัสสะมี7เวทนามี7สัญญามี7เจตนามี7จิตมี7 979บรรดาสภาวธรรมเหล่านั้นขันธ์5เป็นไฉนขันธ์มี5คือ 1. รูปขันธ์ 2. เวทนาขันธ์ 3. สัญญาขันธ์ 4. สังขารขันธ์ 5. วิญญาณขันธ์เหล่านี้เรียกว่าขันธ์5980อายตนะ12เป็นไฉนอายตนะ12คือ 1. จักขายตนะ 2. รูปายตนะ 3. โสตายตนะ 4. สัทธายตนะ 5. คานายตนะ 6. คันธายตนะ 7. ชิวหายตนะ 8. รสายตนะ 9.กายายตนะ 10. โพธพายตนะ 11. มนายตนะ 12. ธรรมายตนะเหล่านี้เรียกว่าอายตนะ 12. 981. ธาตุ 18 เป็นไฉนธาตุ 18 คือ 1. จักขุธาตุ 2. รูปธาตุ3. จักขุวิญญาณธาตุ 4. โสตธาตุ 5. สัทธธาตุ 6. โสตวิญญาณธาตุ 7. คานธาตุ 8. คันธธาตุ 9. คานวิญญาณธาตุ 10. ชิวหาธาตุ 11. รสธาตุ 12. ชิวหาวิญญาณธาตุ 13. กายธาตุ14. โพธัพพธาตุ 15. กายวิญญาณธาตุ 16. มโนธาตุ 17. ธรรมธาตุ 18. มโนวิญญาณธาตุเหล่านี้เรียกว่าธาตุ 18. 982. สัจจะ 4 เป็นไฉนสัจจะ 4 คือ 1. ทุกขสัจ 2. สมุทัยสัจ 3. มรรคสัจ 4. นิโรธสัตว์เหล่านี้เรียกว่าสัจจะ4 983อินทรีย์22เป็นไฉนอินทรีย์22คือ 1. จักขุ 4 2. โสตินทรีย์ 3. คานินทรีย์ 4. ชิวหินทรีย์ 5. กายินทรีย์ 6. มนินทรีย์ 7. อิทธินทรีย์8. ปุริสินทรีย์ 9. ชีวิตินทรีย์ 10. สุขินทรีย์ 11. ทุกขินทรีย์ 12. โสมนัสสินทรีย์ 13. โทมนัสสินทรีย์ 14. อุเปกินทรีย์ 15. สัทธินทรีย์ 16. วิริยินทรีย์ 17. สตินทรีย์ 18. สมาธินทรีย์ 19. ปัญญินทรีย์20. อนัญญาตัญญสามีตินทรีย์ 21. อัญญินทรีย์ 22. อัญญาตาวินทรีย์เหล่านี้เรียกว่าอินทรีย์ 22. 984. เหตุ 9 เป็นไฉนเหตุ 9 คือกุศลเหตุ 3. อกุศลเหตุ 3. และอัพยากตเหตุ3. บรรดาเหตุ9เหล่านั้น กุศลเหตุสามเป็นไฉนกุศลเหตุสามคือกุศลเหตุคืออโลภะกุศลเหตุคือโทสะและกุศลเหตุคือโมหะเหล่านี้ชื่อว่ากุศลเหตุสามอกุศลเหตุสามเป็นไฉนอกุศลเหตุสามคืออกุศลเหตุคือโลภะอกุศลเหตุคือโทสะและอกุศลเหตุคือโมหะเหล่านี้ชื่อว่าอกุศลเหตุสามอัพยากตเหตุสามเป็นไฉนอัพยากตเหตุสามคืออโลภะอโทสะและอโมหะฝ่ายวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลหรือในสภาวธรรมที่เป็นอัพยากตกิริยาเหล่านี้ชื่อว่าอัพยากตเหตุสามเหล่านี้เรียกว่าเหตุ9 985อาหาร4เป็นไฉนอาหาร4คือ 1. กวลิงการาหารอาหารคือคำข้าว 2. ผัสสาหารอาหารคือผัสสะ 3. มโนสัญเจตนาหารอาหารคือมโนสัญเจตนา 4. วิญญาณาหารอาหารคือวิญญาณเหล่านี้เรียกว่าอาหาร4 986ผัสสะ7เป็นไฉนผัสสะ7คือ 1. จักขุผัสสะ 2. โสตสัมผัส 3. คานสัมผัส 4. ชิวหาสัมผัส 5. กายสัมผัส 6. มโนธาตุสัมผัสเจ็ดมโนวิญญาณธาตุสัมผัสเหล่านี้เรียกว่าผัสสะ7 987เวทนา7เป็นไฉนเวทนา7คือ 1. เวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัส 2. เวทนาที่เกิดแต่โสตสัมผัส 3. เวทนาที่เกิดแต่คานสัมผัส 4. เวทนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัส5. เวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัส 6. เวทนาที่เกิดแต่มโนธาตุสัมผัส 7. เวทนาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัสเหล่านี้เรียกว่าเวทนา7 988สัญญา7เป็นไฉนสัญญา7คือ 1. สัญญาที่เกิดแต่จักขุสัมผัส 2. สัญญาที่เกิดแต่โสตสัมผัส3. สัญญาที่เกิดแต่คานสัมผัส 4. สัญญาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัส 5. สัญญาที่เกิดแต่กายสัมผัส 6. สัญญาที่เกิดแต่มโนธาตุสัมผัส 7. สัญญาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัสเหล่านี้เรียกว่าสัญญา7 989เจตนา7เป็นไฉนเจตนา7คือ 1. เจตนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัส 2. เจตนาที่เกิดแต่โสตสัมผัส 3. เจตนาที่เกิดแต่คานสัมผัส 4. เจตนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัส 5. เจตนาที่เกิดแต่กายสัมผัส 6. เจตนาที่เกิดแต่มโนธาตุสัมผัส 7. เจตนาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัสเหล่านี้เรียกว่าเจตนา7990จิต7เป็นไฉนจิต7คือ 1. จักขุวิญญาณ 2. โสตวิญญาณ 3. คานวิญญาณ 4. ชิวหาวิญญาณ 5. กายวิญญาณ 6. มโนธาตุ 7. มโนวิญญาณธาตุเหล่านี้เรียกว่าจิต7 2. อุปตานุปัตติวานวาระว่าด้วยการแสดงสภาวธรรมที่เกิดได้และไม่ได้ 1. กามธาตุธาตุในกามภูมิ991ในกามธาตุขันธ์มีเท่าไรอายตนะมีเท่าไรธาตุมีเท่าไรสัจจะมีเท่าไรอินทรีย์มีเท่าไรเหตุมีเท่าไรอาหารมีเท่าไรผัสสะมีเท่าไรเวทนามีเท่าไรสัญญามีเท่าไรเจตนามีเท่าไรจิตมีเท่าไร ในกามธาตุขันมี5อายตนะมี12ธาตุมี18สัจจะมี3อินทรีย์มี22เหตุมี9อาหารมี4ผัสสะมี7เวทนามี7สัญญามี7เจตนามี7จิตมี7 992บรรดาสภาวธรรมเหล่านั้นขันธ์5ในกามธาตุเป็นไฉนขันธ์5ในกามธาตุคือ 1. รูปขันธ์ 2. เวทนาขันธ์ 3. สัญญาขันธ์ 4. สังขารขันธ์ 5. วิญญาณขันธ์เหล่านี้เรียกว่าขันธ์5ในกามธาตุอายตนะ12ในกามธาตุเป็นไฉนอายตนะ12ในกามธาตุคือ 1. จักขายตนะ 2. รูปายตนะเป็นต้นละ11มนายตนะ12ธรรมายตนะเหล่านี้เรียกว่าอายตนะ12ในกามธาตุธาตุ18ในกามธาตุเป็นไฉนธาตุ18ในกามธาตุคือ 1. จักขุธาตุ 2. รูปธาตุ 3. จักขุวิญญาณธาตุเป็นต้นละ16มโนธาตุ 17ธรรมธาตุ 18มโนวิญญาณธาตุเหล่านี้เรียกว่าธาตุ18ในกามธาตุสัจจะ3ในกามธาตุเป็นไฉนสัจจะ3ในกามธาตุคือ 1. ทุกขสัตว์ 2. สมุทัยสัตว์ 3. มรรคสัตว์เหล่านี้เรียกว่าสัจจะ3ในกามธาตุอินทรีย์22ในกามธาตุเป็นไฉนอินทรีย์22ในกามธาตุคือ1. จักขุนทรีย์ 2. โสตินทรีย์เป็นต้นละ 22. อัญญาตาวินทรีย์เหล่านี้เรียกว่าอินทรีย์22ในกามธาตุเหตุ9ในกามธาตุเป็นไฉนเหตุ9ในกามธาตุคือกุศลเหตุ3อกุศลเหตุ3และอัพยากตเหตุ3เหล่านี้เรียกว่าเหตุ9ในกามธาตุอาหาร4ในกามธาตุเป็นไฉนอาหาร4ในกามธาตุคือ 1. กวลิงการาหารอาหารคือคำข้าว 2. ผัสสาหารอาหารคือผัสสะ 3. มโนสัญเจตนาหารอาหารคือมโนสัญเจตนา 4. วิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณเหล่านี้เรียกว่าอาหาร4ในกามธาตุผัสสะ7ในกามธาตุเป็นไฉนผัสสะ7ในกามธาตุคือจักขุสัมผัสเป็นต้นละ7มโนวิญญาณธาตุสัมผัสเหล่านี้เรียกว่าผัสสะ7ในกามธาตุเวทนา7ในกามธาตุเป็นไฉนเวทนา7ในกามธาตุคือ 1. เวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสละ7เจตนาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัสเหล่านี้เรียกว่าเวทนา7ในกามธาตุสัญญา7ในกามธาตุเป็นไฉนสัญญา7ในกามธาตุคือ 1. สัญญาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเป็นต้นละ 7. สัญญาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัสเหล่านี้เรียกว่าสัญญา7ในกามธาตุเจตนา7ในกามธาตุเป็นไฉนเจตนา7ในกามธาตุคือ 1. เจตนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสละ7เจตนาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัสเหล่านี้เรียกว่าเจตนา7ในกามธาตุจิต7ในกามธาตุเป็นไฉนจิต7ในกามธาตุคือ 1. จักขุวิญญาณ 2. โสตวิญญาณ 3. คานวิญญาณ 4. ชิวหาวิญญาณ 5. กายวิญญาณ6มโนธาตุ7มโนวิญญาณธาตุเหล่านี้เรียกว่าจิต7ในกามธาตุ 2. รูปธาตุธาตุในรูปภูมิ993ในรูปธาตุขันธ์มีเท่าไรจิตมีเท่าไรในรูปธาตุขันธ์มี5อายตนะมี6ธาตุมี9สัจจะมี3อินทรีย์มี14เหตุมี8 อาหารมี3ผัสสะมี4เวทนามี4สัญญามี4เจตนามี4จิตมี4 994บรรดาสภาวธรรมเหล่านั้นขันธ์5ในรูปธาตุเป็นไฉนขันธ์5ในรูปธาตุคือ 1. รูปขันธ์เป็นต้นละ 5. วิญญาณขันธ์เหล่านี้เรียกว่าขันธ์5ในรูปธาตุอายตนะ6ในรูปธาตุเป็นไฉนอายตนะ6ในรูปธาตุคือ 1. จักขายตนะ 2. รูปายตนะ 3. โสตายตนะ 4. สัทธายตนะ 5. มนายตนะ 6. ธรรมายตนะเหล่านี้เรียกว่าอายตนะ6ในรูปธาตุธาตุ9ในรูปธาตุเป็นไฉนธาตุ9ในรูปธาตุคือ 1. จักขุธาตุ 2. รูปธาตุ 3. จักขุวิญญาณธาตุ 4. โสตธาตุ 5. สัทธธาตุ 6. โสตวิญญาณธาตุ 7. มโนธาตุ 8. ธรรมธาตุ 9. มโนวิญญาณธาตุเหล่านี้เรียกว่าธาตุ9ในรูปธาตุสัจจะ3ในรูปธาตุเป็นไฉนสัจจะ3ในรูปธาตุคือ 1. ทุกขสัจจะ 2. สมุทัยสัจจะ 3. มรรคสัจจะเหล่านี้เรียกว่าสัจจะ3ในรูปธาตุอินทรีย์14ในรูปธาตุเป็นไฉนอินทรีย์14ในรูปธาตุคือ 1. จักขุอินทรีย์ 2. โสตินทรีย์ 3. มนินทรีย์ 4. ชีวิตินทรีย์ 5. โสมนัสสินทรีย์ 6. อุเปกขินทรีย์ 7. สัทธินทรีย์ 8. วิริยินทรีย์ 9. สตินทรีย์ 10. สมาธินทรีย์ 11. ปัญญินทรีย์ 12. อนัญญาตัญญสามีตินทรีย์13. อัญญินทรีย์ 14. อัญญาตาวินทรีย์เหล่านี้เรียกว่าอินทรีย์14ในรูปธาตุเหตุ8ในรูปธาตุเป็นไฉนเหตุ8ในรูปธาตุคือกุศลเหตุ3อกุศลเหตุ2และอัพยากตเหตุ3บรรดาเหตุ8นั้นกุศลเหตุ3ในรูปธาตุเป็นไฉนกุศลเหตุ3ในรูปธาตุคือกุศลเหตุคืออโรภะกุศลเหตุคืออโทสะและกุศลเหตุคืออโมหะเหล่านี้ชื่อว่ากุศลเหตุ3อกุศลเหตุ2เป็นไฉนอกุศลเหตุ2คืออกุศลเหตุคือโลภะและอกุศลเหตุคือโมหะเหล่านี้ชื่อว่าอกุศลเหตุ2อัพยากตเหตุ3เป็นไฉนอัพยากตเหตุ3คืออโลภะอโทสะและอโมหะฝ่ายวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลหรือในสภาวธรรมที่เป็นอัพยากตกิริยาเหล่านี้ชื่อว่าอัพยากตเหตุ3เหล่านี้เรียกว่าเหตุ8ในรูปธาตุอาหาร3ในรูปธาตุเป็นไฉนอาหาร3ในรูปธาตุคือ 1. ผัสสะอาหาร 2. มโนสัญเจตนาอาหาร 3. วิญญาณอาหารเหล่านี้เรียกว่าอาหาร3ในรูปธาตุผัสสะ4ในรูปธาตุเป็นไฉนผัสสะ4ในรูปธาตุคือ 1. จักขุสัมผัส 2. โสตสัมผัส 3. มโนธาตุสัมผัส4. มโนวิญญาณธาตุสัมผัสเหล่านี้เรียกว่าผัสสะ4ในรูปธาตุเวทนา4สัญญา4เจตนา4จิต4ในรูปธาตุเป็นไฉนจิต4ในรูปธาตุคือ 1. จักขุวิญญาณ 2. โสตวิญญาณ 3. มโนธาตุ 4. มโนวิญญาณธาตุเหล่านี้เรียกว่าจิต4ในรูปธาตุ 3.อรูปธาตุธาตุในอรูปภูมิ995ในอรูปธาตุขันธ์มีเท่าไรเป็นต้นละจิตมีเท่าไรในอรูปธาตุขันธ์มี4อายตนะมี2ธาตุมี2สัจจะมี3อ อินทรีย์มี11เหตุมี8อาหารมี3ผัสสะมี1เวทนามี1สัญญามี1เจตนามี1จิตมี1 996บรรดาสภาวธรรมเหล่านั้นขันธ์4ในอรูปธาตุเป็นไฉนขันธ์4ในอรูปธาตุคือ1เวทนาขันธ์2สัญญาขันธ์3สังขารขันธ์4วิญญาณขันธ์เหล่านี้เรียกว่าขันธ์4ในอรูปธาตุอายตนะ2ในอรูปธาตุเป็นไฉนอายตนะ2ในอรูปธาตุคือมนายตนะและธรรมายตนะเหล่านี้เรียกว่าอายตนะ2ในอรูปธาตุธาตุ2ในอรูปธาตุเป็นไฉนธาตุ2ในอรูปธาตุคือมโนวิญญาณธาตุและธรรมธาตุเหล่านี้เรียกว่าธาตุ2ในอรูปธาตุสัจจะ3ในอรูปธาตุเป็นไฉนสัจจะ3ในอรูปธาตุคือ1ทุกขสัจ2สมุทัยสัจ3มรรคสัจเหล่านี้เรียกว่าสัจจะ3ในอรูปธาตุอินทรีย์11ในอรูปธาตุเป็นไฉนอินทรีย์11ในอรูปธาตุคือ1มนินทรีย์2ชีวิตินทรีย์3โสมนัสสินทรีย์4อุเปกขินทรีย์5สัตตินทรีย์6วิริยินทรีย์7สตินทรีย์8สมาธินทรีย์9ปัญญินทรีย์10อัญญินทรีย์11อัญญาตาวินทรีย์เหล่านี้เรียกว่าอินทรีย์11ในอรูปธาตุเหตุ8ในอรูปธาตุเป็นไฉนเหตุ8ในอรูปธาตุคือกุศลเหตุ3อกุศลเหตุ2อัพยากตเหตุ3เหล่านี้เรียกว่าเหตุ8ในอรูปธาตุอาหาร3ในอรูปธาตุเป็นไฉนอาหาร3ในอรูปธาตุคือ 1. ผัสสะอาหาร 2. มโนสัญเจตนาอาหาร 3. วิญญาณอาหารเหล่านี้เรียกว่าอาหาร3ในอรูปธาตุผัสสะ1ในอรูปธาตุเป็นไฉนปัจจะหนึ่งในอรูปธาตุคือมโนวิญญาณธาตุสัมผัสนี้เรียกว่าผัสสะหนึ่งในอรูปธาตุเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งเจตนาหนึ่งจิตหนึ่งในอรูปธาตุเป็นไฉนจิตหนึ่งในอรูปธาตุคือมโนวิญญาณธาตุนี้เรียกว่าจิตหนึ่งในอรูปธาตุ 4. อปริยาปันนะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์997ในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์ขันธ์มีเท่าไรจิตมีเท่าไรในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์ขันธ์มี4อายตนะมี2ธาตุมี2สัจจะมี2อินทรีย์มี12เหตุมี6อาหารมี3ผัสสะมี1เวทนามี1สัญญามี1เจตนามี1จิตมี1998บรรดาสภาวธรรมเหล่านั้นขันธ์4ในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์เป็นไฉนขันธ์4ในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์คือ 1. เวทนาขันธ์ 2. สัญญาขันธ์ 3. สังขารขันธ์ 4. วิญญาณขันธ์เหล่านี้เรียกว่าขันธ์4ในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์อายตนะ2ในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์เป็นไฉนอายตนะ2ในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์คือมนายตนะและธรรมายตนะเหล่านี้เรียกว่าอายตนะ2ในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ธาตุ2ในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์เป็นไฉนธาตุ2ในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์คือมโนวิญญาณธาตุและธรรมธาตุเหล่านี้เรียกว่าธาตุ2ในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์สัจจะ2ในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์เป็นไฉนสัจจะ2ในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์คือมรรคสัจจะและนิโรธสัจเหล่านี้เรียกว่าสัจจะ2ในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์อินทรีย์12ในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์เป็นไฉนอิ อินทรีย์12ในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์คือ 1. มนินทรีย์ 2. ชิวหินทรีย์ 3. โสมนัสสินทรีย์ 4. อุเปกขินทรีย์ 5. สัทธินทรีย์ 6. วิริยินทรีย์ 7. สตินทรีย์ 8. สมาธินทรีย์ 9. ปัญญินทรีย์ 10. อนัญญาตัญญสามีตินทรีย์ 11. อัญญินทรีย์12. อัญญาตาวินทรีย์เหล่านี้เรียกว่าอินทรีย์12ในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์เหตุ 6. ในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์เป็นไฉนเหตุ 6. ในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์คือกุศลเหตุ3และอัพยากตเหตุ3บรรดาเหตุ 6. เหล่านั้นกุศลเหตุ3เป็นไฉนกุศลเหตุ3คือ 1. กุศลเหตุคือโลภะ 2. กุศลเหตุคือโทสะ 3. กุศลเหตุคือโมหะเหล่านี้ชื่อว่ากุศลเหตุ3อัพยากตเหตุ3เป็นไฉนอัพยากตเหตุ3คืออโลภะอโทสะและอโมหะฝ่ายวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลเหล่านี้ชื่อว่าอัพยากตเหตุ3เหล่านี้เรียกว่าเหตุ6ในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์อาหาร3ในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์เป็นไฉนอาหาร3ในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์คือ 1. ผัสสะอาหาร 2. มโนสัญเจตนาอาหาร 3. วิญญาณอาหารเหล่านี้เรียกว่าอาหาร3ในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ผัสสะ1ในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์เป็นไฉนผัสสะ1ในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์คือมโนวิญญาณธาตุสัมผัสนี้เรียกว่าผัสสะ1ในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์เวทนา1สัญญา1เจตนา1จิต1ในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์เป็นไฉนจิต1ในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์คือมโนวิญญาณธาตุนี้เรียกว่าจิต1ในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ 3. ปริยาปันนาปริยาปันนาวานวาระว่าด้วยธรรมที่นับเนื่องและไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ 1. กามธาตุธาตุในกามภูมิ999บรรดาขันธ์5ขันธ์เท่าไรเป็นโลกิยะเท่าไรเป็นโลกุตระบรรดาจิต7จิตเท่าไรนับเนื่องในกามธาตุเท่าไรไม่นับเนื่องในกามธาตุ 1,000 รูปขันธ์เป็นโลกิยะขันธ์4ที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีอายตนะ10นับเนื่องในกามธาตุอายตนะ2ที่นับเนื่องในกามธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในกามธาตุก็มีธาตุ16นับเนื่องในกามธาตุธาตุ2ที่นับเนื่องในกามธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในกามธาตุก็มีสมุทัยสัตว์นับเนื่องในกามธาตุสัจจ2ไม่นับเนื่องในกามธาตุทุกขสัตว์ที่นับเนื่องในกามธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในกามธาตุก็มีอินทรีย์10นับเนื่องในกามธาตุอินทรีย์3ไม่นับเนื่องในกามธาตุอินทรีย์9ที่นับเนื่องในกามธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในกามธาตุก็มีอกุศลเหตุ3นับเนื่องในกามธาตุเหตุ6ที่นับเนื่องในกามธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในกามธาตุก็มีกวลิงการาหารนับเนื่องในกามธาตุอาหาร3ที่นับเนื่องในกามธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในกามธาตุก็มีผัสสะ6นับเนื่องในกามธาตุมโนวิญญาณธาตุสัมผัสที่นับเนื่องในกามธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในกามธาตุก็มีเวทนา6เป็นต้นละสัญญา6เจตนา6จิต6นับเนื่องในกามธาตุมโนวิญญาณธาตุที่นับเนื่องในกามธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในกามธาตุก็มี 2. รูปธาตุ ธาตุในรูปภูมิ101บรรดาขันธ์5ขันธ์เท่าไรนับเนื่องในรูปธาตุเท่าไรไม่นับเนื่องในรูปธาตุบรรดาจิต7จิตเท่าไรนับเนื่องในรูปธาตุเท่าไรไม่นับเนื่องในรูปธาตุ1002รูปขันธ์ไม่นับเนื่องในรูปธาตุขันธ์4ที่นับเนื่องในรูปธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในรูปธาตุก็มีอายตนะ10นับเนื่องในรูปธาตุอายตนะ2ที่นับเนื่องในรูปธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในรูปธาตุก็มีธาตุ16ไม่นับเนื่องในรูปธาตุธาตุ2ที่นับเนื่องในรูปธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในรูปธาตุก็มีสัจจะ3ไม่นับเนื่องในรูปธาตุทุกขสัจที่นับเนื่องในรูปธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในรูปธาตุก็มีอินทรีย์13ไม่นับเนื่องในรูปธาตุอินทรีย์9ที่นับเนื่องในรูปธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในรูปธาตุก็มีอกุศลเหตุ3ไม่นับเนื่องในรูปธาตุเหตุ6ที่นับเนื่องในรูปธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในรูปธาตุก็มีกวลิงการาหารไม่นับเนื่องในรูปธาตุอาหาร3ที่นับเนื่องในรูปธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในรูปธาตุก็มีผัสสะ6ไม่นับเนื่องในรูปธาตุมโนวิญญาณธาตุสัมผัสที่นับเนื่องในรูปธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในรูปธาตุก็มีเวทนา6สัญญา6เจตนา6จิต6ไม่นับเนื่องในรูปธาตุมโนวิญญาณธาตุที่นับเนื่องในรูปธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในรูปธาตุก็มี3อรูปธาตุธาตุในอรูปภูมิ1003บรรดาขันธ์5ขันธ์เท่าไรนับเนื่องในอรูปธาตุเท่าไรไม่นับเนื่องในอรูปธาตุบรรดาจิต7จิตเท่าไรนับเนื่องในอรูปธาตุเท่าไรไม่นับเนื่องในอรูปธาตุ1004รูปขันธ์ไม่นับเนื่องในอรูปธาตุขันธ์4ที่นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีอายตนะ10ไม่นับเนื่องในอรูปธาตุอายตนะ2ที่นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีธาตุ16ไม่นับเนื่องในอรูปธาตุธาตุ2ที่นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีสัจจะ3ไม่นับเนื่องในอรูปธาตุทุกขสัจที่นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีอินทรีย์14ไม่นับเนื่องในอรูปธาตุอินทรีย์8ที่นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีอกุศลเหตุ3ไม่นับเนื่องในอรูปธาตุเหตุ6ที่นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีกวริงการาหารไม่นับเนื่องในอรูปธาตุอาหาร3ที่นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีผัสสะ6ไม่นับเนื่องในอรูปธาตุมโนวิญญาณธาตุสัมผัสที่นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีเวทนา6สัญญา6เจตนา6จิต6ไม่นับเนื่องในอรูปธาตุมโนวิญญาณธาตุที่นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในอรูปธาตุก็มี4ปริยาปันนาปริยาปันนะธรรมที่นับเนื่องและไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์1005บรรดาขันธ์5ขันธ์เท่าไรเป็นโลกิยะเท่าไรเป็นโลกุตระบรรดาจิต7จิตเท่าไรเป็นโลกิยะเท่าไรเป็นโลกุตระ1006รูปขันธ์เป็นโลกิยะขันธ์4ที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีอายตนะ10เป็นโลกิยะอายตนะ2ที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีธาตุ16เป็นโลกิยะธาตุ2ที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มี สัจจะสองเป็นโลกิยะสัจจะสองเป็นโลกุตระอินทรีย์สิบเป็นโลกิยะอินทรีย์สามเป็นโลกุตระอินทรีย์เก้าที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีอกุศลเหตุสามเป็นโลกิยะเหตุหกที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีกัปปลิงการอาหารเป็นโลกิยะอาหารสามที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีผัสสะหกเป็นโลกิยะมโนวิญญาณธาตุสัมผัสที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีเวทนาหกสัญญาหกเจตนาหกจิตหกเป็นโลกิยะมโนวิญญาณธาตุที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มี 4. ธรรมทัศนาวานวาระว่าด้วยการแสดงธรรม 1. กามธาตุธาตุในกามภูมิ 1,007 ในขณะเกิดในกามธาตุขันธ์เท่าไรปรากฏจิตเท่าไรปรากฏในขณะเกิดในกามธาตุขันห้าปรากฏแก่สัตว์ทุกจำพวกอายตนะ11ปรากฏแก่สัตว์บางพวกอายตนะ10ปรากฏแก่สัตว์บางพวกอายตนะ10เหล่าอื่นอีกปรากฏแก่สัตว์บางพวกอายตนะ9ปรากฏแก่สัตว์บางพวกอายตนะ7ปรากฏแก่สัตว์บางพวกธาตุ11ปรากฏแก่สัตว์บางพวกธาตุสิบปรากฏแก่สัตว์บางพวกธาตุสิบเหล่าอื่นอีกปรากฏแก่สัตว์บางพวกธาตุเก้าปรากฏแก่สัตว์บางพวกธาตุเจ็ดปรากฏแก่สัตว์บางพวกสัจจะหนึ่งปรากฏแก่สัตว์ทุกจำพวกอินทรีย์สิบสี่ปรากฏแก่สัตว์บางพวกอินทรีย์สิบสามปรากฏแก่สัตว์บางพวกอินทรีย์สิบสามเหล่าอื่นอีกปรากฏแก่สัตว์บางพวกอินทรีย์12ปรากฏแก่สัตว์บางพวกอินทรีย์10ปรากฏแก่สัตว์บางพวกอินทรีย์9ปรากฏแก่สัตว์บางพวกอินทรีย์9เหล่าอื่นอีกปรากฏแก่สัตว์บางพวกอินทรีย์8ปรากฏแก่สัตว์บางพวกอินทรีย์8เหล่าอื่นอีกปรากฏแก่สัตว์บางพวกอินทรีย์7ปรากฏแก่สัตว์บางพวกอินทรีย์5ปรากฏแก่สัตว์บางพวกอินทรีย์6ปรากฏแก่สัตว์บางพวกเหตุ3ปรากฏแก่สัตว์บางพวกเหตุ2ปรากฏแก่สัตว์บางพวกอเหตุกะวิบากปรากฏแก่สัตว์บางพวกอาหาร4ปรากฏแก่สัตว์ทุกจำพวกผัสสะ1ปรากฏแก่สัตว์ทุกจำพวกเวทนา1สัญญา1เจตนา1จิต1ปรากฏแก่สัตว์ทุกจำพวก 1,008 ในขณะเกิดในกามธาตุขันธ์5เหล่าไหนปรากฏแก่สัตว์ทุกจำพวกรูปขันธ์เป็นต้นละวิญญาณขันธ์ในขณะเกิดในกามธาตุขันธ์5เหล่านี้ปรากฏแก่สัตว์ทุกจำพวก 1,009 ในขณะเกิดในกามธาตุอายตนะ11ปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในกามธาตุอายตนะ11คือ 1. จักขายตนะ 2. รูปายตนะ 3. โสตายตนะ 4. คานายตนะ 5. คันธายตนะ 6. จิวหายตนะ 7. รัสสายตนะ 8. กายายตนะ 9. โพธพายตนะ 10. มนายตนะ 11. ธัมมายตนะปรากฏแก่เทวดาชั้นกามาวจรมนุษย์ผู้เกิดในสมัยต้นกับเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานผู้เป็นโอปาติกะสัตว์และสัตว์นรกซึ่งมีอายตนะครบบริบูรณ์ในขณะเกิดในกามธาตุอายตนะ11ปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในกามธาตุอายตนะ10ปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในกามธาตุอายตนะ10คือ 1. รูปายตนะ 2. โสตายตนะ 3. คานายตนะ 4คันธายตนะ5ชิวหายตนะ6รัสสายตนะ7กายายตนะ8โพธพายตนะ9มนายตนะ10ธัมมายตนะปรากฏแก่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานผู้เป็นโอปาติกะสัตว์และสัตว์นรกซึ่งมีตาบอดมาแต่กำเนิดในขณะเกิดในกามธาตุอายตนะ10ปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในกามธาตุอายตนะ10อื่นอีกปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในกามธาตุอายตนะ10คือ 1. จักขายตนะ 2. รูปายตนะ 3. คานายตนะ 4. คันธายตนะ 5. ชิวหายตนะ 6. รัสสายตนะ7กายายตนะ8โพธพายตนะ9มนายตนะและ10ธัมมายตนะปรากฏแก่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานผู้เป็นโอปาติกสัตว์และสัตว์นรกซึ่งมีหูหนวกมาแต่กำเนิดในขณะเกิดในกามธาตุอายตนะ10ปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในกามธาตุอายตนะ9ปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในกามธาตุอายตนะ9คือ 1. รูปายตนะ 2. คานายตนะ 3. คันธายตนะ 4. ชิวหายตนะ 5. รสายตนะ 6. กายายตนะ 7. โพธพายตนะ 8. มนายตนะและ 9. ธัมมายตนะปรากฏแก่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานผู้เป็นโอปปาติกะสัตว์และสัตว์นรกซึ่งมีตาบอดและหูหนวกมาแต่กำเนิดในขณะเกิดในกามธาตุอายตนะ9ปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในกามธาตุอายตนะ7ปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในกามธาตุอายตนะ7คือ 1. รูปายตนะ 2. คันธายตนะ 3. รัสสายตนะ 4. กายายตนะ 5. โพธพายตนะ 6. มนายตนะ 7. ธัมมายตนะปรากฏแก่สัตว์ผู้เกิดในครรภ์ในขณะเกิดในกามธาตุอายตนะ7เหล่านี้ปรากฏแก่สัตว์พวกนี้1010ในขณะเกิดในกามธาตุธาตุ11ปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในกามธาตุธาตุ11คือ 1. จักขุธาตุ 2. รูปธาตุ 3. โสตธาตุ 4. คานธาตุ 5. คันธาตุ 6. ชิวหาธาตุ 7. รัสธาตุ 8. กายธาตุ 9.โพธพธาตุ 10. มโนวิญญาณธาตุและ 11. ธรรมธาตุปรากฏแก่เทวดาชั้นกามาวจรมนุษย์ผู้เกิดในสมัยต้นกับเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานผู้เป็นโอปปาติกะสัตว์และสัตว์นรกซึ่งมีอายตนะครบบริบูรณ์ในขณะเกิดในกามธาตุธาตุ 11.ปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในกามธาตุธาตุ10ปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในกามธาตุธาตุ10คือ 1. รูปธาตุ 2. โสตธาตุ 3. คานธาตุ 4. คันธาตุ 5. ชิวหาธาตุ 6. รสธาตุ 7. กายธาตุ 8. โพธัพพธาตุ 9. มโนวิญญาณธาตุและ10ธรรมธาตุปรากฏแก่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานผู้เป็นโอปปาติกสัตว์และสัตว์นรกซึ่งมีตาบอดมาแต่กำเนิดในขณะเกิดในกามธาตุธาตุ10ปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในกามธาตุอายตนะ10อื่นอีกปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในกามธาตุธาตุ10คือ1. จักขุธาตุ 2. รูปธาตุ 3. คานธาตุ 4. คันธธาตุ 5. ชิวหาธาตุ 6. รสธาตุ 7. กายธาตุ 8. โผฏฐัพพธาตุ 9. มโนวิญญาณธาตุและ 10. ธรรมธาตุปรากฏแก่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานผู้เป็นโอปปาติกะสัตว์และสัตว์นรกซึ่งมีหูหนวกมาแต่กำเนิดในขณะเกิดในกามธาตุธาตุสิบปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในกามธาตุธาตุ9ปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในกามธาตุธาตุ9คือ 1. รูปธาตุ 2. คานธาตุ 3. คันธธาตุ 4. ชิวหาธาตุ 5. รสธาตุ 7. กายธาตุ 8. มโนวิญญาณธาตุ 9. ธรรมธาตุปรากฏแก่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานผู้เป็นโอปปาติกสัตว์และสัตว์นรกซึ่งมีตาบอดและหูหนวกมาแต่กำเนิดในขณะเกิดในกามธาตุธาตุ9เหล่านี้ปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในกามธาตุธาตุ7ปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในกามธาตุธาตุ7คือ 1. รูปธาตุ 2. คันธธาตุ 3. รสธาตุ 4. กายธาตุ 5. โผฏฐัพพธาตุ 6. มโนวิญญาณธาตุและ 7. ธรรมธาตุปรากฏแก่สัตว์ผู้เกิดในครรภ์ในขณะเกิดในกามธาตุธาตุ7เหล่านี้ปรากฏแก่สัตว์พวกนี้1011ในขณะเกิดในกามธาตุสัจจะ1ข้อไหนปรากฏแก่สัตว์ทุกจำพวกสัจจะ1ข้อนี้คือทุกขสัตว์ในขณะเกิดในกามธาตุสัจจะนี้ปรากฏแก่สัตว์ทุกจำพวก1012ในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์14ปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์14คือ 1. จักขุ4 2. โสตินทรีย์ 3. คานินทรีย์ 4. ชิวหินทรีย์ 5. กายินทรีย์ 6. มนินทรีย์ 7. อิทธินทรีย์หรือปุริสินทรีย์ 8. ชีวิตินทรีย์ 9. โสมนัสสินทรีย์หรืออุเบกินทรีย์ 10. สัตตินทรีย์ 11. วิริยินทรีย์ 12. สตินทรีย์ 13. สมาธินทรีย์ 14. ปัญญินทรีย์ปรากฏแก่เทวดาชั้นกามาวจรผู้เป็นเสเหตุกสัตว์สัมปยุตด้วยญาณในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์ 14เหล่านี้ปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์13ปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์13คือ 1. จักขุ4 2. โสตินทรีย์ 3. คานินทรีย์ 4. ชิวหินทรีย์ 5. กายินทรีย์ 6. มนินทรีย์ 7. อิทธินทรีย์หรือปุริสินทรีย์ 8. ชีวิตินทรีย์ 9. โสมนัสสินทรีย์หรืออุเปกินทรีย์ 10. สัตตินทรีย์ 11. วิริยินทรีย์ 12. สตินทรีย์ 13. สมาธินทรีย์ปรากฏแก่เทวดาชั้นกามาวจรผู้เป็นสเหตุกสัตว์วิปยุตจากญาณในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์ 13. ปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์ 13 อื่นอีกปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์ 13 อื่นอีกคือ 1. จักขุ 4 2. โสตินทรีย์ 3. คานินทรีย์ 4. ชิวหินทรีย์ 5. กายินทรีย์ 6. มนินทรีย์ 7. อิทธินทรีย์หรือปุริสินทรีย์ 8. ชีวิตินทรีย์ 9. โสมนัสสินทรีย์หรืออุเปกินทรีย์ 10. สัตตินทรีย์ 11. วิริยินทรีย์ 12. สตินทรีย์และ 13. สมาธินทรีย์ปรากฏแก่มนุษย์ผู้เกิดในสมัยต้นกับผู้เป็นสเหตุกสัตว์สัมปยุตได้ญาณในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์ 13. ปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์12ปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์12คือ 1. จักขุนทรีย์ 2. โสตินทรีย์ 3. คานินทรีย์ 4. ชิวหินทรีย์ 5. กายินทรีย์ 6. มนินทรีย์ 7. ชีวิตินทรีย์ 8. โสมนัสินทรีย์หรืออุเปกขินทรีย์ 9. สัตตินทรีย์ 10. วิริยินทรีย์ 11. สตินทรีย์ 12. สมาธินทรีย์ปรากฏแก่มนุษย์ผู้เกิดในสมัยต้นกับผู้เป็นสเหตุกสัตว์วิปยุตจากญาณในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์12ปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์10ปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์10คือ1กายินทรีย์2. มนินทรีย์ 3. อิตินทรีย์หรือปุริสินทรีย์ 4. ชีวิตินทรีย์ 5. โสมนัสสินทรีย์หรืออุเปกขินทรีย์ 6. สัตทินทรีย์ 7. ปิริยินทรีย์ 8. จตินทรีย์ 9. สมาทินทรีย์และ 10. ปัญญินทรีย์ปรากฏแก่สัตว์ผู้เกิดในครรภ์ผู้เป็นสเหตุกสัตว์สัมปยุตติญาณในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์10ปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์9ปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์9คือ 1. กายินทรีย์ 2. มนินทรีย์ 3. อิทินทรีย์หรือปุริสินทรีย์ 4. ชีวิตินทรีย์ 5. โสมนัสสินทรีย์หรืออุเปกินทรีย์ 6. สัตตินทรีย์7. วิริยินทรีย์ 8. สตินทรีย์ 9. สมาธินทรีย์ปรากฏแก่สัตว์ผู้เกิดในครรภ์ผู้เป็นสเหตุกสัตว์วิปยุตจากญาณในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์ 9. ปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์ 9. อื่นอีกปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์ 9. อื่นอีกคือ 1. จักขุนทรีย์ 2. โสตินทรีย์ 3. คานินทรีย์ 4. ชิวหินทรีย์ 5. กายินทรีย์ 6. มนินทรีย์ 7. อิทินทรีย์หรือปุริสินทรีย์ 8. ชีวิตินทรีย์และ 9. อุเปกขินทรีย์ปรากฏแก่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานผู้เป็นโอปปาติกสัตว์และสัตว์นรกซึ่งมีอายตนะครบบริบูรณ์ในขณะที่เกิดในกามธาตุอินทรีย์9ปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์8ปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์8คือ 1. โสตินทรีย์ 2. คานินทรีย์ 3. ชิวหินทรีย์ 4. กายินทรีย์ 5. มนินทรีย์ 6. อิทินทรีย์หรือปุริสินทรีย์ 7.ชีวิตินทรีย์ 8. อุเปกขินทรีย์ปรากฏแก่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานผู้เป็นโอปปาติกสัตว์และสัตว์นรกซึ่งมีตาบอดมาแต่กำเนิดในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์ 8. ปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์ 8. อีกอื่นอีกปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์8อื่นอีกคือ 1. จักขุนทรีย์ 2. คานินทรีย์ 3. ชิวหินทรีย์ 4. กายินทรีย์ 5. มนินทรีย์ 6. อิทินทรีย์หรือปุริสินทรีย์ 7. ชีวิตินทรีย์ 8. อุเปกขินทรีย์ปรากฏแก่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานผู้เป็นโอปปาติกสัตว์และสัตว์นรกซึ่งมีหูหนวกมาแต่กำเนิดในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์8ปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์7ปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์7คือ 1. คานินทรีย์ 2. ชิวหินทรีย์ 3. กายินทรีย์4. มนินทรีย์ 5. อิทินทรีย์ หรือปุริสินทรีย์ 6. ชีวิตินทรีย์ 7. อุเปกขินทรีย์ปรากฏแก่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานผู้เป็นโอปปาติกสัตว์และสัตว์นรกซึ่งมีตาบอดและหูหนวกมาแต่กำเนิดในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์ 7เหล่านี้ปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์ 5ปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์ 5คือ 1กายินทรีย์ 2มนินทรีย์ 3อิจินทรีย์หรือปุริสินทรีย์ 4ชีวิตินทรีย์และ5อุเปกขินทรีย์ปรากฏแก่สัตว์ผู้เกิดในครรภ์เว้นปุงสกสัตว์ผู้เป็นอเหตุกะในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์ 5ปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์ 4ปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์ 4คือ 1กายินทรีย์ 2มนนินทรีย์ 3ชีวิตินทรีย์ 4อุเปกขินทรีย์ปรากฏแก่สัตว์ผู้เกิดในครรภ์ผู้เป็นอเหตุกะเป็นณปุงสกสัตว์ในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีย์ 8ปรากฏแก่สัตว์พวกนี้1013ในขณะเกิดในกามธาตุเหตุ3ปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในกามธาตุเหตุ3คือวิปากเหตุหรืออโลภะวิปากเหตุคืออโทสะและวิปากเหตุคืออโมหะปรากฏแก่เทวดาชั้นกามาวจรมนุษย์ผู้เกิดในสมัยต้นกับสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ซึ่งเป็นสเหตุกสัตว์สัมปยุตติญาณในขณะเกิดในกามธาตุเหตุ3ปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในกามธาตุเหตุ2ปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในกามธาตุเหตุ2คือวิปากเหตุคือโลภะและวิปากเหตุคือโทสะปรากฏแก่เทวดาชั้นกามาวจรมนุษย์ผู้เกิดในสมัยต้นกับสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ซึ่งเป็นสเหตุกสัตว์วิปยุตจากญาณในขณะเกิดในกามธาตุเหตุ2ปรากฏแก่สัตว์พวกนี้อเหตุตุกวิบากปรากฏแก่สัตว์ที่เหลือจากนั้น1014ในขณะเกิดในกามธาตุอาหาร4เหล่าไหนปรากฏแก่สัตว์ทุกจำพวกอาหาร4คือ1กัปริงการาหาร2ผัสสาหาร3มโนสัญเจตนาหารและ4วิญญาณาหารในขณะเกิดในกามธาตุอาหาร4ปรากฏแก่สัตว์ทุกจำพวกในขณะเกิดในกามธาตุผัสสะ1ข้อไหนปรากฏแก่สัตว์ทุกจำพวกผัสสะ1ข้อนี้คือมโนวิญญาณธาตุสัมผัสในขณะเกิดในกามธาตุผัสสะ1ข้อนี้ปรากฏแก่สัตว์ทุกจำพวกในขณะเกิดในกามธาตุเวทนา1สัญญา1เจตนา1จิต1อย่างไหนปรากฏแก่สัตว์ทุกจำพวกจิต1คือมโนวิญญาณธาตุในขณะที่เกิดในกามธาตุจิต1นี้ปรากฏแก่สัตว์ทุกจำพวก